kuasa, walaupun kenyataan goresan yang mendi pada batin ini. Walaupun tiada air mata jatuh bergerai, duri-duri tajam sempat membuatku duka sepanjang. Aduh, kuciumi bantal.